Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wobec osób niepełnosprawnych, zapewniała w Kutnie wicepremier Beata Szydło. Dobiegły końca ogólnopolskie obchody 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Francja i Wielka Brytania domagają się całkowitego zakazu stosowania broni chemicznej. Wicepremier Beata Szydło w czasie spotkania z mieszkańcami Kutna zaapelowała do protestujących w Sejmie o czas i zaufanie. To jest zbyt ważna sprawa, aby przy tej okazji antagonizować środowisko osób niepełnosprawnych i nastawiać jednych przeciwko drugim, mówiła wicepremier i obiecała przy tym, że rząd wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wobec tej grupy społecznej. To są zaniedbania ciągnące się od wielu lat, muszą zostać rozwiązane i to się stanie, zapewniła Beata Szydło. Głos w sprawie sejmowego protestu wcześniej zabrał dziś także marszałek Sejmu. Marek Kuchciński powiedział we Włocławku, że nie włączy się w negocjacje z opiekunami osób niepełnosprawnych, którzy oczekują podwyższenia świadczeń socjalnych i rehabilitacyjnych. Jak tłumaczył w jego ocenie, nie ma potrzeby, aby współangażowały się kolejne ośrodki władzy. W tej chwili to jest niepotrzebne. Rząd, premier, ministrowie angażują się w te negocjacje i gdyby tak nie było, to oczywiście marszałek Sejmu, może i prezydent powinni się w to zaangażować, ale jak widzę, propozycja i otwartość ze strony rządu jest tak duża, że to byłoby zupełnie niepotrzebne, żeby inne organy władzy państwowej angażowały się w te rozmowy. Ostatnie rozmowy minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej z protestującymi odbyły się w piątek późnym wieczorem. Wówczas protestujący odrzucili propozycję pakietu ulg wynoszącego 520 zł. Protestujący nie uznają tej propozycji za realizację swojego postulatu, nazywają ją manipulacją i podkreślają, że oczekują żywej gotówki, nie zaś świadczeń rzeczowych. Z powodu braku porozumienia rządu z grupą protestujących Platforma Obywatelska zapowiedziała, że jutro złoży wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło oraz minister Rafalskiej. PiS ocenia te wnioski jako czysto polityczne. W sali BHP Stoczni Gdańskiej odbył się koncert na zakończenie obchodów 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Wystąpił Andrzej Kołakowski, pieśniarz i działacz opozycji antykomunistycznej, któremu towarzyszyli Leszek Czajkowski i Andrzej Piekarczyk. Ja bym chciał ten koncert zadedykować szczególnie Annie Walentynowicz. Zapomina się o tym, że zanim był sierpień, to w opozycji znaleźli się ludzie niezwykle odważni. Kiedy jeszcze nie było tłumów chętnych do organizowania się przeciwko władzy komunistycznej. Błażej Wyszkowski. Myśmy nie walczyli z bronią w ręku. Walczyliśmy bez przemocy, słowem i kartką papieru A4, ale okazało się, że ta walka była bardziej skuteczna niż gdybyśmy wzięli karabiny maszynowe. Oskarżeni o wierność i cnotę wędrujemy przez polską Golgotę. Ogólnopolskie obchody 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża trwały od piątku. Między innymi wręczono Krzyże Wolności i Solidarności 13 osobom związanym z Wolnymi Związkami Zawodowymi. Organizatorem uroczystości był IPN. I na koniec jeszcze zagranica. Prezydent Francji i brytyjska premier wspólnie zaapelowali do społeczności międzynarodowej o wzmożenie wysiłków na rzecz zakazu stosowania broni chemicznej. Dzisiaj przypada 21. rocznica podpisania konwencji dotyczącej tego rodzaju broni. Z Paryża Marek Brzeziński. Emmanuel Macron i premier Theresa May podkreślili konieczność całkowitego zakazu użycia broni chemicznej. Ta sprawa nabiera według nich szczególnego znaczenia w obliczu tego, co wydarzyło się w Syrii, gdzie w Dumie reżim Al-Assada użył tego rodzaju broni przeciwko ludności cywilnej. Londyn i Paryż przypominają, że już ponad 20 lat temu postanowiono zakazać użycia, produkcji i przechowywania broni chemicznej. Francuscy eksperci mówią przy tej okazji, że Londyn oskarża Kreml o otrucie podwójnego agenta, Rosjanina Sergija Skripala i jego córki właśnie przy użyciu środków chemicznych. Do tego wydarzenia także nawiązują w swojej wymianie zdań na temat broni chemicznej Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Media przypominają, że 14 kwietnia amerykańsko-francusko-brytyjska koalicja uderzyła w kluczowe dla reżimu w Damaszku ośrodki związane z produkcją i magazynowaniem broni chemicznej. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Cała piłkarska liga zdaje się grać dla Legii. Wczoraj porażka Lecha u siebie 2-4 z Górnikiem. Dziś Jagiellonia, która miała szansę na lidera, przegrała u siebie z Wisłą Kraków 0-1. To trzecia z rzędu przegrana na własnym boisku i tak mistrza się nie zdobędzie. I na dodatek jeszcze Jaga nie wykorzystała karnego. Do tego na mecz z Legią w następnej kolejce straciła dwóch kluczowych graczy. Romańczuka i Runię, którzy będą pauzować za żółte kartki. No i Legia jest na prowadzeniu w tabeli. Drugi jest Lech, a trzecia Jagiellonia właśnie. Wcześniej Krakowia wygrała z Brukbetem Termaliką Nieciecza 4-2. Za dużo rzeczy się sprzysięgło przeciwko nam, mówił trener Termaliki Jacek Zieliński. Kolejny mecz, przegrany na własne życzenie i możemy mieć tylko do siebie pretensje o to, co się stało, bo prowadząc w 75 minucie w takim meczu daliśmy sobie narzucić no taki styl gry Krakowi właśnie, długie piłki. Wiedzieliśmy, że to jest bardzo groźne, ale do tej pory dawaliśmy sobie radę, no niestety. Nie ustrzegliśmy się później błędów, dodatkowo żeśmy zostali jeszcze totalnie wykartkowani przed meczem z Lechią, także suma nieszczęść, można powiedzieć, nie do kwadratu, tylko do sześcianu. W Ekstralidze Żużlowej Getwell Toruń przegrał wyraźnie z GKM-em Grudziądz 50 z GKM-em Grudziądz 51-39. Polscy tenisiści stołowi od porażki z Koreą Południową 0-3 rozpoczęli rywalizację w drużynowych mistrzostwach świata. Trudno było oczekiwać zwycięstwa z takim przeciwnikiem, mówił trener reprezentacji Polski Tomasz Krzeszewski. Podchodzą z takim bardzo młodym zespołem, zespołem, który ma w przyszłości, że tak powiem, wygrywać. To dla nas każdy mecz jest trudny, tak? Natomiast my szukamy drogi do zwycięstwa w każdym spotkaniu, tak? Miejmy nadzieję, że Indiami się to uda. Estończyk od Tanak jadący Toyotą Yaris WRC wygrał rajd Argentyny 5. rundę samochodowych Mistrzostw Świata. To 3. zwycięstwo Tanaka w Mistrzostwach. Trudno jednak dziwić się, że wygrał teraz, bo był najszybszy na 10 z 18 odcinków specjalnych. Drugie miejsce zajął Belg Thierry Neuville, a 3. był Hiszpan Dani Sordo, obaj jadący Hyundaiem i20 WRC. Mistrz Świata Sebastian Ogier. 4. Lewis Hamilton z Mercedesa wygrał Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził Fina Kimiego Raikkonena z Ferrari i Meksykanina Sergio Pereza z Force India. 4. miejsce zajął zwycięzca kwalifikacji Niemiec Sebastian Vettel. Fin Valtteri Bottas, który prowadził w wyścigu jeszcze 3 okrążenia przed metą, przebił oponę, nie dojechał do mety, a w klasyfikacji generalnej liderem został Hamilton. W piłkarskich ligach w Europie skomplikowała się i to chyba w sposób nierozwiązywalny sytuacja Napoli. Dziś Napoli przegrało we Florencji z Fiorentiną 0-3 i strata do Juventusu wzrosła do 4 punktów. W Anglii Manchester United pokonał Arsenal 2-1 zwycięskiego gola strzelając w 91 minucie, a West Ham United przegrał wyraźnie z Man City 1-4. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, nad ranem gdzieniegdzie, zwłaszcza na zachodzie, rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, po północy stopniowo zanikające. Do rana opady mogą utrzymywać się na północy Polski, lokalnie utworzą się mgły. Temperatura minimalna od 9 stopni na północnym wschodzie do 15 w centrum i 16 na zachodzie. Chłodniej za to na wybrzeżu od 7 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. On our flight to Warszawa. Should be leaving the park position any moment and bring you on time to Warszawa. I wish you an enjoyable stay aboard us. Najlepiej słuchać w słuchawkach. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Dzięki Tobie ten głos może wypełnić przestrzeń wokół Ciebie. Modyfikowano mnie, dostrajano, cięto i wycinano. Skompresowano mnie i wyeksportowano, aż dotarłem do Twoich głośników. Zostałem wyssany z ciała za uprzejmością właścicielki, która w tym momencie bardzo ciężko pracuje. Magazyn bardzo kulturalny. Dzień dobry wieczór. Na wyjaśnienie, co aż tak tajemniczego wydarzyło się na początku tego wydania magazynu, przyjdzie jeszcze poczekać. Proszę się bać. Tymczasem mamy pierwszych gości w studiu. Kaja Stępkowska, rzeczniczka ATR Warszawa. Oraz Kaju, goście specjalni tej części. Dobry wieczór, to Dobromir Dymecki, aktor TR Warszawa. Dzień dobry wieczór, debiut w tej audycji. Tak. I reżyserka Małgorzata Wdowik. Witam. Która właśnie przygotowała wspólnie z Dobromirem Dymeckim oraz wspaniałym zespołem twórców i realizatorów swój najnowszy spektakl, który nosi tytuł... Strach. Proszę Państwa, sytuacja jest jak zwykle skomplikowana, pętla czasu, ponieważ kiedy Państwo nas słuchają, ja już jestem po obejrzeniu spektaklu, natomiast nagrywaliśmy z powodów oczywistych przed. W związku z tym zadaję pytania osoby naiwnej, niewiele jeszcze wiedzącej na ten temat, ale zacznijmy rzeczywiście od realizatorów. Ja wymienię pierwszego i zadam pierwsze pytanie. Robert Bolesto. Współscenarzysta, scenarzysta m.in. Córek Dancingu, Hardcore Disco i Ostatniej Rodziny, autor sztuk, powiedział w jednym z wywiadów, czytam, ktoś po prostu lubi komedie romantyczne, a ktoś inny mocniejsze historie. I to jest, proszę Państwa, tak domyślam się na tym etapie, mocniejsza historia. Wyjaśnijmy jednak, co oznacza tutaj podział, i to pytam panią Małgorzatę Wdowik. Co oznacza tu podział ról? Robert Bolesto tekst, Joanna Ostrowska dramaturgia. Spektakle, które zazwyczaj przygotowuję, mają taką funkcję, albo tak sobie o nich myślę, że są takimi doświadczeniami teatralnymi bardziej niż konkretną historią, którą opowiadam. I w tym doświadczeniu, które przygotowuję, często funkcja tekstu jest na równi bądź z choreografią, bądź jak w wypadku strachu z dźwiękiem. I Robert jest konkretnie odpowiedzialny rzeczywiście za napisanie tekstu, historii, dialogów, można tak powiedzieć. Natomiast Joanna Ostrowska, która jest dramaturgiem tego spektaklu, jest odpowiedzialna za strukturę i za to, żeby te wszystkie warstwy, które w tym spektaklu akurat jest dużo, mogły się ze sobą połączyć i żeby mogły po prostu wytworzyć jakąś dramaturgię doświadczenia. Mhm. Czyli w tym wypadku jest ona rodzajem pomostu między autorem tekstu a reżyserką? Nawet jeszcze dalej idąc, między mną, czyli reżyserką, autorem tekstu i reżyserką dźwięku, którą jest Kasia Szczerba. O dźwięku pewnie jeszcze będziemy rozmawiali, ale teraz tak. Tytuł jest... Straszny. Ach, dobrze, nauczmy się go na pamięć. Ja postanowiłam tym słowem zwalczać strach swój, ale lęk, bo Państwo używają wymiennie tych słów, lęk i strach potocznie oczywiście stosowane są wymiennie, czyli synonimicznie. Natomiast w psychologii rozróżnia się je, choć są elementy wspólne tychże. I tutaj ja pozwolę sobie znów przeczytać. Różnią się one, cytuję, komponentem poznawczym, czyli relacja racjonalne i irracjonalne, a wspólne są symptomy, uwaga, przepraszam Państwa wszystkich o tej porze, w niedzielę, somatyczne, czyli reakcje alarmowe, i behawioralne, czyli na przykład ucieczka. A jeszcze odmiarą lęku jest fobia, czyli przeciwnik w tym przypadku jest znany, chociaż generalnie nie uznawany za niebezpieczny. O, rzeczywiście tutaj ci przeciwnicy, bo ja ich tak nazywam, czyli to, czego boimy się tylko na różne sposoby i z różnych powodów, czy oni są tutaj brani pod uwagę jako bohaterowie tej opowieści? Dobromir będzie pierwszy. Tak, mogę odpowiedzieć na to pytanie. Tytuł miał być jak najprostszy, to znaczy strach, nie mogliśmy też wpisać lęk, niepokój, trwoga i parę innych różnych określeń, które jakoś określają ten stan alarmu, jak to zostało słusznie nazwane. No więc faktycznie tych warstw mamy sporo i w warstwie tekstu ten strach jest o tym, czego się boimy, o rzeczach, które można bardzo łatwo nazwać i z którymi można bardzo łatwo się skontaktować i powiedzieć sobie, o tego się boję, to mnie straszy. Na przykład, od razu wejdę panów słowo, typu wojna, choroba. Rachunki. Kredyt, no tak. Na przykład. A w warstwie wizualnej mamy właśnie do czynienia z czymś, co bardziej jest lękiem, czyli takim sennym horrorem, czymś, co jest raczej irracjonalne i co nie ma łatwego takiego fabularnego wytłumaczenia, z czym można by się łatwo skontaktować, raczej jest to takie podprogowe, można by powiedzieć nawet po freudowsku podświadome. Więc gdzieś te dwie warstwy, ten lęk z tym strachem się u nas przenikają. Tytuł padł na strach, ale to w sumie, no nie wiem dlaczego, bardziej strach niż lęk, ale na pewno tutaj nie dokonaliśmy jakiegoś wyboru, to znaczy powiedzieliśmy sobie, o, to jest tylko o strachu, to już o lęku nie. Wręcz odwrotnie, wszystkie te rzeczy się pojawiają właśnie z paniką, czy jakimś nawet zbiorowym doświadczeniem strachu. Czyli tak jak to w języku polskim, niekiedy trzeba użyć większej liczby słów, żeby oddać istotę rzeczy, czyli gdy Państwo nazwali spektakl wszystko to, czego boimy się na różne sposoby i o czym chcielibyśmy porozmawiać w teatrze. Strach jednak jest takim mocnym chyba tytułem, tak mi się wydaje. Jest. I poprzez drżące, już straszące. To też jest związane z tym, że ja w ogóle w swoich pracach często staram się nadawać te tytuły dosyć proste. Jeśli robię spektakl o dziewczynkach, to nazywam go dziewczynki, jeśli o piłkarzach, to piłkarze. I mam wrażenie, że to też wychodzi od metody pracy, jaką stosuję, czyli często jest to hasło i ten tytuł, i który staramy się na swój sposób rozwinąć. I jakbym mogła dzisiaj jeszcze raz zastanowić się nad tym tytułem, to może bym zmieniła go, natomiast jakby to jest też o jakiejś drodze. a to, co pewnie Państwo zobaczą na scenie, może być jakąś fantazją naszą na temat jego. To od razu, skoro mowa o scenie, poproszę Kaję, by zechciała przedstawić pozostałych aktorów TR Warszawa, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu. Ja powiem, Baszko, więcej. Ja przedstawię wszystkich twórców i aktorów, bo to jest spektakl, który powstaje kolektywnie. Ale zrobię to szybko, więc już. Scenografię stworzył Tomasz Mróz. Za kostiumy i wideo odpowiada Dominika Olszowy. Reżyserię światła stworzył Aleksandr Prowaliński. Operatorem zdjęć wideo jest Krzysztof Bagiński. I w obsadzie zobaczymy Dobromira Dymeckiego, Monikę Frajczyk, Cezarego Kosińskiego, Piotra Trojana, Agnieszkę Żulewską. No tak, to bardzo dziękuję za przedstawienie wszystkich twórców. Kiedy Państwo nas słuchają, jest pierwszy popremierowy spektakl, bo premiera była wczoraj. Przed nami jeszcze tylko jeden pokaz w sezonie, który właśnie powoli kończy się. Już jutro, 30 kwietnia, a spektakl wróci do TR Warszawa na jesieni. Z tego, co Państwo teraz powiedzieli, wynika, że jest to rodzaj takiego eksperymentu, eseju scenicznego, a nie pełnokrwisty spektakl. Jest to opowieść, która nie jest opowiadana poprzez zdarzenia, poprzez historię, przez tylko bohatera, natomiast jest opowiadania poprzez doświadczenie. Doświadczenie, które ma w sobie to, że może nas straszyć, ale może też nas wzruszać, może być bardzo smutne, a może być zabawne. I mam wrażenie, że ta paleta barw doświadczeń może stanowić dramaturgię i może stanowić opowieść. Było naszym założeniem, żeby właśnie skupić się na tworzeniu takiej bramki dla widza, uchylenia takiej drzwi, w których on może sobie ją wypełnić, wynieść z tego teatru, jakby dołożyć swoje lęki, swój strach. Może coś mu się z dzieciństwa przypomni. Tak, no, mogę tylko dodać, że ta dramaturgia, ona właśnie nie jest tak, jak pani wspomniała, przyczynowo-skutkowa. To jest taka dramaturgia snu, czy raczej horroru. Każdy z nas śni i wie, że tam dzieją się rzeczy nieprzewidywalne, które właściwie ze sobą się jakoś nie łączą. Nie straszymy szokowo, jak w horrorach, raczej pozostajemy w pewnego rodzaju napięciu. Jest coś też niesamowitego, co wszystkim Państwu polecam, to znaczy, żeby spróbować w momencie, kiedy już Państwo usiądziecie na widowni, spróbować się od razu zatopić w tym świecie i zwłaszcza wsłuchać się w pierwsze słowa, które padają w spektaklu i rzeczywiście pozwolić sobie na to, żeby wrócić znów do siebie, bo ten spektakl, jeżeli tylko sobie na to pozwolimy, bardzo nas naprowadza na siebie samych i stąd się też bierze ten niepokój, myślę, o którym mówi Dobromir i Gosia. To znaczy, że wracamy bardzo do siebie, do wewnątrz i myślę, że my sami w tym siebie przerażamy. Nie chcę zdradzać niczego, ale myślę, że naprowadzam Państwa na to, że im bardziej pozwolicie sobie Państwo na taki luz w tym i rzeczywiście poddanie się temu, co się zdarzy na scenie, tym bardziej tego spektaklu doświadczycie, bo ten spektakl się po prostu doświadcza i wrócicie do siebie znowu. Czy jest psychoterapeuta na sali? No w razie może się zdarzyć, jak sądzę, atak paniki i to proszę przewidzieć. Jest taki wariant popkulturowy tego, o czym Państwo mówią. No to właśnie są filmy, thrillery, horrory, komiksy, ewentualnie nawet gry komputerowe. Zostało to stworzone na podstawie badań ludzkości. Stwierdzono, że ludzie lubią się bać. Tak, nawet są takie miejsca jak horror House, Pokój domy strachu. Zresztą myśmy przeżyli też całą grupą, żeśmy się wybrali do takiego domu strachów. No było to bardzo ciekawe doświadczenie, bo faktycznie można się bać. Tak. Wszyscy wiemy, że to jest rodzaj zabawy, a jednak to działa wciąż, czyli te pierwotne instynkty, one gdzieś cały czas krążą, budzują. No właśnie, pierwotne, bardzo dobre słowo, bo wariant popkulturowy w wersji retro to są baśnie przecież. Mm. Czyli ci, którzy przekazywali sobie z ust do usta, później bracia Grimm to spisali, doskonale też wiedzieli, co będzie działało. Mnie to zadziwia. Ja akurat nie lubię się bać. Taka zwłaszcza polska kultura jest akurat bogata. Zresztą Robert inspirował się dużo chociażby Mickiewiczem. Okazuje się, że w ogóle wampir jest z polskiej kultury. On został później gdzieś przeniesiony i tak dalej. Tak, absolutnie te wszystkie ludowe wierzenia, to co jest mistyczne i takie właśnie spoza tego świata u nas też się pojawia. Wspomnieliśmy o tym, że wrócimy do kategorii dźwięk. Dźwiękiem też można budzić emocje, czyli uczucie lęku, no najkrócej mówiąc. Tutaj raczej o strachu mówić nie możemy, bo w zasadzie nie jest w stanie nam zrobić krzywdy w żaden sposób, chyba że jest za dużo decybeli, ale to jest czysto fizyczna krzywda, uszkodzenie narządu słuchu. Wiem również, podprowadzam tutaj już do pewnej tajemnicy, że pani tym dźwiękiem lubi się bawić. W moich kilku pracach ten dźwięk brał rolę kluczową. I w jakimś sensie wydaje mi się, że tutaj to jest taki powrót do jakiejś fascynacji tym dźwiękiem i zdecydowaliśmy właśnie, że ten dźwięk będzie czymś, co tak jak w grze, może takiej komputerowej, będzie przeprowadzał widza po czyimś doznaniu tego świata. I ten dźwięk gdzieś jest też czymś, co jest w stanie nie tylko właśnie wybudzić w nas lęk, ale też jakby wzbogacić naszą wyobraźnię. I też ten dźwięk jest w stanie nas, tak jak właśnie Kaja powiedziała, zanurzyć w ten świat. Nie mogę za dużo zdradzać, ale każdy widz będzie miał taką indywidualną ścieżkę dźwiękową, która pozwoli mu przejść przez ten świat. I ten dźwięk będzie związany właśnie nie tylko ze straszeniem i z jakimś szokiem, ale bardziej z intymnością. I tak jak w poprzednich spektaklach dla mnie bardzo ważna była taka funkcja widza, który podgląda, to tu mam wrażenie, że stało się ważne podsłuchiwanie. Podsłuchiwanie jakiegoś świata, do którego nie mam dostępu oprócz narzędzia, które dostaję, czyli oprócz dźwięku. Kaju, chciałabyś coś dodać? Bo ja teraz wrócę się do pana i zaskoczę go, bo lubię dzisiaj zaskakiwać. Zawsze lubię zaskakiwać. TR Warszawa jest bardzo dumny, że ten spektakl powstał właśnie u nas, dlatego że często o tym mówimy, że stawiamy na przyszłość, czyli na to, co w przyszłości będzie, na nowe technologie, na nowe odkrycia, doświadczenia i bardzo to jest dla nas ważne, że ten spektakl w takiej formule i z takim bohaterem, którego bohaterem też jest dźwięk, też nie chcę za dużo zdradzić, bo nie mogę i nie możemy, ale myślę, że czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było. O, to już bardzo podprowadziłaś pod to, co chciałabym na zakończenie naszego spotkania, ale teraz pana poproszę. Tego aktorzy bardzo nie lubią. A co? To ja muszę wszystkim się podobać. Czy może pan wybrać jakąś frazę ze spektaklu i nią nam zaprezentować? I to będzie na końcu naszego spotkania. Czyli ma pan szansę, żeby sobie teraz to uprzytomnić? Ja mogę tylko podpowiedzieć, że w materiałach czytaliśmy, że również będzie babilońska kołysanka oraz inna kołysanka, którą chętnie bym całkiem zakończyła nasze spotkanie. To tutaj się zmienia wszystko. To nie jest taki oczywisty proces, trwa. Jeżeli pan woli śpiewać, to bardzo proszę. Henryk Wars napisał muzykę. Ułatwiam. No właśnie, ja nie wiem, czy mogę w ogóle coś takiego śpiewać. Tak, to pan myśli, gdyż skoro była mowa o dźwięku, skoro była mowa o tym, że w zasadzie czegoś takiego jeszcze nie było, to teraz dodam od siebie. Otóż to, czego państwo słuchali na początku, to był fragment czegoś, czego jeszcze wcześniej na pewno w Trójce nie było. Jeśli to słyszysz, to znaczy, że jesteś punktualnie. Dzięki tobie ten głos może wypełnić przestrzeń wokół ciebie. Modyfikowano mnie, dostrajano, cięto i wycinano. Skompresowano mnie i wyeksportowano, aż dotarłem do twoich głośników. To był cytat z, a propos krótkich tytułów. Pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. Mówi to coś pani? Tak, mówi. Jest to słuchowisko, które zrealizowałam jakiś rok temu, tak mi się wydaje. W formie eksperymentu. Być może na jakimś festiwalu pojawi się to słuchowisko jako właśnie bezprecedensowe. Więcej nie mogę tym razem ja ujawnić. Może pani coś powiedzieć? Na temat słuchowiska, które zrealizowaliśmy. Ono też straszne było w jakimś sensie. No, troszkę straszył ten głos, który nie był ludzkim głosem, bo on też przypowiadał nam pewną przyszłość, a dla nas radiowców koszmarną absolutnie. Tak. Naszym pomysłem było skupienie się na samym głosie w tamtym słuchowisku. Chcieliśmy się zastanowić nad tym, czy głos, który już jest nagrany, czy ten głos jest wtedy, kiedy nagrywamy, czy ten głos jest wtedy, kiedy go słuchamy. Czyli to był taki trochę głos z zagubioną tożsamością czasową, który próbował w trakcie tego słuchowiska odnaleźć to, czym on teraz jest. I to znaczy mieć głos, i to znaczy być głosem, opowiadając nam różne też historie i próbując siebie samego doświadczać na różnych poziomach. Tam też był imitator głosu, czyli głos obok głosu aktorki, jedynej zresztą w tym słuchowisku, Katarzyny Wajdy, wystąpił właśnie głos inny, obcy, właśnie obcy, przerażający, czyli wytworzony przez syntezator głosu, co więcej. Andrzej Brzoska sprawił, reżyser dźwięku, że to słuchowisko działało na nas podwójnie, kiedy słuchaliśmy go w słuchawkach. Tak, pomysł był taki, żeby stworzyć sytuację rzeczywiście intymną, w której ten głos bezpośrednio komunikuje się z widzem, czyli jakby jest z nim w kontakcie. I rzeczywiście to, nad czym my pracowaliśmy z Ole Hübnerem, który był kompozytorem tego słuchowiska, było wytworzenie jakiegoś takiego doświadczenia intymności i przestrzeni dźwiękowej, do której ten widz zostaje zaproszony, co zresztą bardzo wiąże się z tym, co robimy teraz w strachu, więc dobrze ta rzecz jest przywołana. I ta praca jakby z taką też przestrzenią 360, czyli tego, że ten głos jest tak naprawdę wokół nas, była czymś, na czym też się niezwykle skupialiśmy, dlatego że próbowaliśmy znaleźć fizyczność tego głosu w tamtym słuchowisku. To ja bardzo dziękuję. Powiedzmy jeszcze, że autorką tekstu była Tamara Antoniewicz. To już teraz zakończymy. Poproszę tylko, żeby pani zechciała, już kiedy będziemy się żegnać po cytacie w wykonaniu pana Dobromira, zechciała nam powiedzieć, z jakiego powodu nadajemy właśnie za moment piosenkę pod tytułem Ach, śpi, kochanie. A to za moment. Proszę bardzo. Pan Dobromir. Są tacy, co rodzą się z urocznymi oczami. Jak spojrzą na innych, od razu czynią im chorobę. Najpierw odpada język, pod wieczór czarnieje twarz i leci czarna krew z oczu albo z uszu. Tak, tak. Może teraz szybciutko pożegnajmy się, zanim państwo opuszczą nas. Dobrze, że zostało przerwane, bo jakbym kontynuował, to nie wiadomo, co by się mogło dziać z słuchaczami. Właśnie, już mówiąc o prowadzącej to spotkanie, a to dopiero początek audycji. Bardzo dziękujemy. Kaja Stępkowska, rzeczniczka TR Warszawa, ułatwiła nam spotkanie z artystami z TR, czyli twórcami najświeższej premiery w tym teatrze, a byli to Dobromir Dymecki i Małgorzata Wdowik. Reżyserka i aktor. I już kończymy, gdyż do studia zapraszam kolejnego gościa, który również jest człowiekiem teatru. Szybciutko o piosence. Czyli Kołysanka była bardzo dużą inspiracją dla Roberta Bolesto, żeby stworzyć tekst, który jest bardzo inspirowany tą kołysanką. Znaczy, no, może tak. Była to punktem wyjścia do tego tekstu. Ja tak podpowiem może, że po prostu chyba bardziej chodziło o to, że Robert chciał stworzyć współczesną kołysankę. To ta będzie bardzo niewspółczesna. Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. W górze tyle gwiazd, dole tyle miast. Gwiazdy miastu dają znać, że dzieci muszą spać. A śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie zlocą. Wszystkie dzieci nawet zle pogrążone są we śnie, a ty jednak tylko nie. Były sobie kocki dwa. Kotki dwa, szaroburę, szaroburowy dwa. Ach, śpi, bo właśnie księżyc się ma i za chwilę zaśnie. A gdy rano przyjdzie świt, księżycowi będzie wstyd. Rząd za stół, a nie ty. Magazyn bardzo kulturalny. Człowiek teatru? Wiedzy szanowany, redaktor periodyku Dialog, autor subiektywnego spisu aktorów, dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych, Raport. To właśnie jest nasz kolejny gość. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. A, pan Jacek Sieracki. A więc już za dwa tygodnie rozpocznie się po raz 13. Co za szczęście w Gdyni. Ja bym tego tak nie wybijał może, tej liczby. Poszło, trudno. Potem będę łagodniej. Może zacznijmy, skoro wspomniałam, subiektywny spis, że każdy wybór, jeżeli nie jest wynikiem oczywiście głosowania, ma charakter subiektywny i tak w tym przypadku? Tak, mam ten zaszczyt i tę przyjemność pracy, że repertuar Festiwalu Raport jest moim wyborem, za który ponoszę odpowiedzialność w dobrym i w złym. To znaczy, jak mi się uda, to może mnie ktoś pogłaszcze, a jak mi się nie uda, to na pewno ktoś mnie zgani. Przypomnę, nawet jak się udaje, to też zjawisko ganienia pojawia się. Tak pani redaktor powiedział. Koniec żartów. Zanim poproszę o przedstawienie programu tegorocznego raportu, po to spotkaliśmy się, przypomnę przypomnijmy, że festiwalowi sztuk zrealizowanych towarzyszą czytania sztuk, które zostały nominowane do... Do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, ale także do czytań Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej dopuszczamy sztuki, które zostały zrealizowane, tylko że my oczywiście czytamy je tak, jakby były zupełnie jeszcze nieruszone. Tu zacytuję, zaszła zmiana w stosunku do tego, co było na początku. Na początku tak. O Gdyńskiej Nagrodzie Dramaturgicznej przypomnimy Państwu za 2 tygodnie, czyli w pierwszym dniu trwania festiwalu, czyli 13. Ojej, do 13 maja. Właśnie, nie ulegały przesądom. Mm-hmm. A raport to spektakle konkursowe oraz 2 pokazy poza konkursem, czyli zaczynają Państwo ślubem. No. Mam nadzieję, że za to nie zostanę zganiony, bo przedstawienie jest obsypane wszystkimi ważnymi nagrodami za ubiegły rok, ale oczywiście to jest kontekst. To nie jest dramaturgia współczesna. Witold Gombrowicz napisał Ślub w latach 40. Mam poczucie, że realizacja Anny Augustynowicz, która została przygotowana w koprodukcji 2 teatrów, Teatru Kochanowskiego z Opola i Teatru Współczesnego ze Szczecina, jest pewnego rodzaju takim punktem odniesienia, no, nazwijmy to sobie tak, klasyką współczesności. A koniec pozakonkursowy, by mieć to już za sobą, powiedzmy, to tym razem pewien eksces. Eksces i nie eksces, bo dobrze, nie przedłużamy niespodzianki. Kończymy spektaklem Pożaru w burdelu, czyli mamy taką drogę na festiwalu od serio do buffo i z powrotem. Trzeba pamiętać, jak się mówi o Pożarze w burdelu, że jego jednym z najważniejszych 2 twórców jest Michał Walczak. A Michał Walczak to też autor jednej z najczęściej granych polskich sztuk współczesnych. Zgadnę, Piaskownica? Piaskownica, jego debiut. Ona miała już około chyba 20 inscenizacji i wciąż wraca. Nawet za granicą, jak słyszę. Za granicą też ich było trochę. W związku z tym też z moich rozmów wynika, że Michał Walczak, który jest w tej chwili jednym z najbardziej popularnych twórców tekstów satyryczno-kabaretowo-komediowych, on się ciągle czuje dramatopisarzem czy komediopisarzem. Dobrze. Dlatego to miejsce Pożaru burdelu na festiwalu dramaturgii jest absolutnie niepodlegające dyskusji, bo to też jest dramaturgia komediowa, której mamy mało. Poddaję się. Czy pozwoli pan, że będziemy przedstawiali ów program konkursowy chronologicznie? Jestem do dyspozycji. Dziękuję. Tych w konkursie jest 7? 7 pozycji. Co 2 tygodnie, 1 dzień będzie pierwszy pokaz konkursowy. Nieznany mi spektakl, ale mogę powiedzieć, że z Opola. Tak, Czeski Dyplom to jest przedstawienie Piotra Tajczaka. Przyjeżdża do nas do Gdyni pod firmą Teatru Opolskiego. To jest naprawdę dyplom studentów Wrocławskiej Szkoły Teatralnej zrobiony ubiegłą wiosną. Przypomnę, raport to jest raport za 2017 rok. Tak jest. To jest spektakl zmontowany z tych wspaniałych reportaży Mariusza Szczygła, które się ukazały w Gotlandzie. I to jest rozmowa o trudnych sprawach Czechów oraz trudnych i wcale nie śmiesznych stosunkach polsko-czeskich i czesko-polskich. A historia tego jest taka, że ponieważ ten spektakl szalenie się podobał, a z pracą dla absolwentów jest nie tak, jakbyśmy chciało, to teatr w Opolu się z największą przyjemnością obudził, złapał ten gotowy spektakl, włożył go do swojego repertuaru. Jeszcze tam były zmiany obsadowe, więc także aktorzy opolscy w tym grają. I po prostu ma fantastyczną pozycję repertuarową, a ja myślę, że nam się dobrze dzięki temu festiwal rozpoczął. Bardzo rozsądnie. A ponieważ ja jestem wielbicielką, co dzisiaj jeszcze powtórzę, geografii kulturalnej, czyli badania map rozmaitych, to ja pozwolę sobie wymieniać miasta, a pan będzie odgadywał. Możemy się tak zabawić? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Kielce i Warszawa. Kolejna koprodukcja. Teatr Polski dzisiaj chętnie korzysta z koprodukcji, bo to jest z jednej strony podzielenie kosztów, a z drugiej strony pomnożenie widowni. To jest mądre wszystko. Teatr Imka i Teatr imienia Żeromskiego w Kielcach, czyli Ciemności. Czyli tekst inspirowany Konradem, Jądrem Ciemności, ale to nie można mówić nawet o adaptacji. To jest rzeczywiście inspiracja, zupełnie nowa problematyka tych autorów. Ale ci sami bohaterowie, tylko tyle, że pomnożenie, na przykład Marlowów jest 2. Oni się tak nazywają, tak? Czy tam się do końca ich doszuka, to zobaczymy. Ja chcę podkreślić, że to jest coś, co jest strasznie fajne i strasznie ważne w sztuce teatru, mianowicie to, żeby się nie fiksować na jednym typie produkcji. I wszystkim, którzy mówią, Strzępka i Demieski, to my ich znamy, to ja mówię, że takich nie znacie, że oni szukają innych środków wyrazu, co zawsze jest kosztowne. Tylko ten koszt warto ponieść, dlatego że nawet najwspanialsi twórcy, jak się powtarzają, to zaczynają nas nudzić, w związku z tym, jeżeli w nich jest chęć, żeby szukać innych środków, to tylko warto klaskać. Tak jest, aczkolwiek oni mnie nigdy nie nudzili. Panie Jacku, uwaga, bo powraca Warszawa, a już teraz sama. Sama Warszawa. I to w nazwie też jest Warszawa Teatru. Tak, TR Warszawa, przedstawienie, które się nazywa Puppenhaus Kuracja. Tekst napisała Magda Ferta, czy reżyserował Jędrzej Piaskowski. Tu pan podkreśla, przepraszam bardzo, autorów, no bo przecież sztuki. Inaczej, jak powiem sztuki współczesne, to ktoś się będzie czepiał, że mamy też prozaików. W związku z tym literatura i teatr. To jest taki festiwal, gdzie się to spotyka, literatura. Proponuję zmienić jednak nazwę festiwalu w tej sytuacji. Nie wiem, czy to jest strasznie potrzebne, bo jak sama doskonale pani wie, w Polsce jest obfitość czasami fantastycznych, a czasami upiornych przedstawień, które literaturę mają w głębokim poważaniu. W związku z tym ja biorę te, które nie mają jej poważaniu, tylko ją szanują. A jaka to jest literatura i jak szanują, to za każdym razem jest inaczej. Wypada pan wtórnie się poddać. Z braku czasu i z grzeczności. Magda Fertarz, zresztą laureatka Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. I sam spektakl, króciutko. Sam spektakl dotykający w dosyć prowokacyjny sposób kwestii czasów wojny, to jest i kolaboracja, i stosunek do Niemców, trauma II wojny światowej, w dość prowokacyjny sposób opowiedzianych, ale ta prowokacja służy temu, żeby nie upraszczać i nie robić historycznej propagandy, tylko mówić o trudnych rzeczach, a może także jakimś perwersyjnym pięknie. Bardzo to jest ryzykowne, pewnie najbardziej ryzykowny spektakl w tym zestawie konkursowym, w związku z tym tych, co lubią ryzyko, to zapraszam głównie na to. Bardzo dziękujemy. Warszawa po raz kolejny, ale znów w połączeniu z innym miastem, Łodzią. Warszawa z Łodzią, tak. Tu możemy krócej, bo państwo na pewno powieść znają, a i reżyser jest bardzo dobrze znany i wiadomo na co go stać, jeżeli chodzi o Pilcha na przykład. No dobrze, ale muszę jednak przedstawić, no czyli tak. Jerzy Pilch, Wiele demonów. Inscenizacja Mikołaja Grabowskiego. Bardzo się cieszę z tego, że Mikołaja Grabowskiego po pierwsze pociągnęła literatura współczesna, po drugie to, że możemy go w Gdyni gościć, bo bardzo dawno na wybrzeżu jego przedstawień nie było, a też dzięki temu mamy pewien także pokoleniowy przegląd reżyserów. Mikołaj Grabowski będzie wchodził w drzwi, z których będzie wychodził Jędrzej Piaskowski, czyli najstarszy i najmłodszy reżyser festiwalu, i myślę, że to spotkanie będzie przyjemnością dla obu panów. Dodajmy również, że Teatr Imka jako ten koproducent ponownie pojawia się na tym festiwalu. Teatr Imka i Teatr Nowy w Łodzi. Tak, ale Imka po raz drugi i to jest dobra też wiadomość, bo nie przy wszystkich poważany w Warszawie może tej stolicy teatr Tomka Karolaka, a ja go bardzo szanuję i zawsze lubiłam z nim rozmawiać na temat jego nieraz szalonych pomysłów. Wałbrzych. Z Wałbrzycha przyjeżdża przedstawienie, które w tej naszej konwencji literaturo-teatralnej jest też dość ekscentryczne, bo to jest przedstawienie, do którego tekst napisała krakowska poetka dla słynnego choreografa, czyli Adlona Kopkiewicz dla Cezarego Tomaszewskiego. Gdyby Pina nie paliła, to by żyła. Ale jak mamy jak najszerszą paletę, to myślę, że to widowisko też się w tym bardzo mieści i swoich zwolenników znajdzie. Jedyny spektakl, który pojawi się mniej więcej w tym samym czasie na dwóch różnych festiwalach, bo także na warszawskich spotkaniach teatralnych. Ojej, gospodarze, dawno ich, jak sądzę, nie było i to z tak mocną propozycją. Ja dziękuję w imieniu Teatru Miejskiego Gdyni za słowo mocna. Kursk, Paweł Hille. Napisał Krzysztof Babicki, to reżyserował teatr... Pod pokładem Daru Pomorza. Teatr Miejski jest gospodarzem festiwalu i nigdy tej swojej pozycji nie nadużywał. Była w tym pewna skromność i była w tym pewna elegancja. Ja jestem człowiekiem spoza teatru, tylko z nim współpracującym. W związku z tym mogłem spokojnie powiedzieć, że ten spektakl ma miejsce w rzędzie festiwalowych uczestników konkursu. To jest dramatyczna, jednocześnie dosyć surowa opowieść o katastrofie Kurska i włożona w całe takie szersze myślenie o Rosji, o jej niezmienności przez stulecia. Bardzo piękny spektakl, gdzie jesteśmy ciekawi, a wszyscy wiedzą poza tym, że to jest tak, że konkurs to jest 7 spektakli, a prezydent Wojciech Szczurek jest absolutnie uparty tej nagrody. Nie wolno podzielić, ona jest jedna. W związku z tym jury będzie miała kłopot. No i jeszcze jedno miasto to Poznań. Spektakl Agaty Dudy Gracz. Będzie pani zadowolona. Dziękuję za skróconą wersję. Tak, to jest bardzo długi tytuł. Agata Duda Gracz 2 lata temu wygrała festiwal spektaklem Kumernic. W zeszłym roku była ze spektaklem Wokół burzy. Szekspir się nazywał Po burzy. To jest jej kolejna, trzecia wizyta na festiwalu i mogę jedno powiedzieć, że te spektakle żaden jeden do drugiego podobny nie jest. To jest zupełnie inna poetyka, inne tematy. Agata Duda Gracz jest na pewno jedną z najbardziej osobnych postaci we współczesnym teatrze. Sama sobie pisze teksty, sama sobie wybiera bardzo nieortodoksyjnie tematy, konflikty. Jest jednocześnie szalenie ostra w widzeniu świata i szalenie czuła w tym widzeniu. I budzi skrajne uczucia. Są ludzie, którzy nie znoszą tego teatru i są ludzie, którzy dadzą się za niego pochlastać. W gruncie czy byłoby dobrze, żeby właściwie z każdym teatrem tak było. Musimy kończyć, panie Jacku, bo no, wszystko kończy się kiedyś. Tegoroczne jury jest zaledwie 3-osobowe, za to bardzo różnorodne. Już od paru lat mamy te 3 osoby w jury. Trochę zmniejszyliśmy ten skład. Jest Iwona Kępa, pani dziekan Wydziału Reżyserii Akademii Sztuk Teatralnych, czyli dawnej PWST w Krakowie, która jest jednocześnie opiekunem czytań Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, a ponieważ jest ona tym opiekunem, to z oczywistych powodów czytania będą wykonywać studenci ostatnich lat, jej studenci, studenci Wydziału Reżyserii. Ekonomiczne podejście, powiedziałem. Nie, to jest ideologiczne podejście, mianowicie takie, że po pierwsze była absolutna równość, to znaczy ci reżyserzy, jakby to powiedzieć, z jednej stawki czytają te sztuki, a potem zobaczymy sobie 5 ludzi, których jeszcze nie znamy, a będziemy ich musieli poznać i będziemy, myślę, chcieli ich poznać. Więc Iwona Kępa, Zbigniew Majchrowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, teatrolog, literaturoznawca i dramatopisarz Radosław Paczocha, autor wielu świetnych dramatów, między innymi bardzo cenionego na Wybrzeżu Broniewskiego. W związku z tym widzowie Trójmiejscy wiedzą, z kim będą mieli przyjemność. Staramy się zawsze mieć jednego dramatopisarza w składzie i staramy się tak to zrobić, żeby nie było konfliktu interesu, czyli tego, którego sztuki akurat w tym roku nie ma. Ojej, dziękuję. Pan Jacek Sieracki, dyrektor artystyczny Raportu, który rozpoczyna się za 2 tygodnie i do usłyszenia za 2 tygodnie w pierwszy wieczór festiwalu Raport w Gdyni naturalnie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wszystkich zapraszam. Dziękujemy też za zaproszenie z Gdyni do Sopotu. Niedaleko, a tam, panie Jacku, w tym samym czasie, różnica jest tylko jednego dnia, po raz 9 festiwal Between, pomiędzy. Magazyn bardzo kulturalny. No to tak, rozpoczęliśmy już wędrówki wiosenno-letnie. To już po raz 9 mamy szansę spotkać się po moich 2 stronach, aż 2 profesorów. Profesor David Macomb. Dzień dobry. Dobry był to dzień, oczywiście, kiedy nagrywaliśmy. I profesor Tomasz Wiśniewski. Poznaliśmy się, kiedy był jeszcze chłopcem. Dzień dobry. Obaj panowie są z Uniwersytetu Gdańskiego i z... Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. I tak, zaczęło się rzeczywiście na uniwersytecie, to znaczy od zajęć uniwersyteckich naukowych i w jakimś momencie panowie, wtedy profesor i jego asystent, pomyśleli, że można by to, czego uczą się państwo studenci teoretycznie, udostępnić tym, którzy się tego nie uczą i jeszcze połączyć to z prezentacją, sztuką, pieśnią, teatrem, literaturą i debatą bardziej lub mniej poważną. No i w ten sposób narodził się festiwal Between. Raz do roku ćwiczę język angielski. Bardzo ładnie. Dzięki. Profesor Limon też pracuje nade mną, ale koniec żartów. Between, czyli czyli pomiędzy, kiedyś Back to Sopot, festiwal naukowo-artystyczny, to jak sama nazwa wskazuje, w Sopocie, chociaż we współpracy z Gdańskiem i Gdynią. Proszę uroczyście zapowiedzieć, panie profesorze Davidzie, a potem panie profesorze Tomaszu, także państwa zachęcić. Zapraszamy, jak zawsze, to nam się wydaje, że w tym roku mamy bardzo bogaty, szeroki program, czasem nawet boję się tego, ale od paru lat tak jest. Ale to, co najbardziej podoba mi się w tym roku, to jest uruchomienie czegoś, co fascynuje mnie, nie wiem, czy pozostałą część populacji też, ale próbuję zarazić. To jest geografia kulturalna. A geografia kulturalna opiera się przede wszystkim na mapowaniu, czyli na rysowaniu map, wyznaczaniu różnych ścieżek. W świecie wirtualnym to są linki i tak dalej. Uważam, że to jest naprawdę fantastyczne zajęcie i dlatego bardzo cieszę się, że panowie w tym roku powołali do życia właśnie mapę. To może teraz pan Tomek powie, że to było nawet przygotowywane wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu. Rzeczywiście mapy są dla nas fascynującym również przedmiotem, jako szeleszczące mapy, dzięki którym możemy podróżować po świecie, być w ruchu, ale właśnie mapy są czymś takim, co umożliwia poznawanie świata. Podczas zajęć ze studentami doszliśmy do wniosku, że nasz festiwal jest swego rodzaju mapą, którą staramy się rysować w maju, ale również zarysowywać jakieś takie punkty stałe w różnorodnych naszych działaniach w ciągu roku. Zarysowują się takie punkty, które są punktami stałymi, punktami odniesienia i do których powracamy. To zdecydowanie są takie punkty stałe, nasze przecięcie z twórczością Samuela Becketa, z literaturą anglojęzyczną, z teatrem anglojęzycznym i powracanie do tych, zdawałoby się, samych punktów, ale za każdym razem inaczej ujętych, jest czymś, co stanowiło taki bodziec do wprowadzania map jako tematu tegorocznego festiwalu. Właśnie zaczęli państwo w tym roku od spotkań z pewnym wydawnictwem. Wydawnictwo wzbogaca waszą mapę o południowo-wschodnie rubieże. Jest takie miejsce na mapie świata, które się nazywa Wołowiec. Nigdy tam nie byłam, ale wyobrażam sobie, że musi być bardzo romantycznie. I to wydawnictwo będzie w roli takiego przewodnika w tym roku występowało. Czarne jest wydawnictwem, w którym bardzo silnie można odnaleźć mapy, ich wagę, nie tylko poprzez pewną fascynację regionami świata, czasami wydałoby się rubieżami świata, ale również tematyką w prozie Andrzeja Stasiuka czy Moniki Schneiderman. Są to pewne elementy stałe. I szukanie na tych mapach takich miejsc, które nie są oczywiste. Znaczy, tych maleńkich punkcików przez te lata nazbierali państwo więcej, jak Supraśl, Wołowiec, a jeżeli zajrzymy rzeczywiście do tych książek Moniki Schneiderman i Andrzeja Stasiuka, to zdecydowanie nie są to stolice, nie są centra świata, obiektywne centra świata. Dla nich może tak. Państwo to wiedzą, bo przecież w Trójce wszystkie książki były omawiane, więc trochę nie wypada przypominać, ale myślę, że w trakcie tych spotkań w maju uda nam się jeszcze pokazać coś zupełnie nowego, jakiś zakątek, jakąś taką kieszonkę na tej mapie nieznaną właśnie w maju, czyli od... Od 14... Od poniedziałku do 20, do niedzieli, odbędzie się 9. Festiwal Literatury i Teatru Between, pomiędzy. Teraz pan profesor. Zachowaliśmy dla pana profesora takie smaczki, żeby pan profesor mógł opowiedzieć o smaczkach. O smaczkach? Ja rozumiem, co to znaczy, ale smaki w naszym festiwalu są ogromne. Mapy można rozumieć w różnych sensach. W dosłownym sensie, że to po prostu na przykład w literaturze podróżniczej autor, narrator podróżuje po świecie i opisuje elementy kartograficzne, geograficzne. Oczywiście można rozumieć mapę w niedosłownym sensie, na przykład podróż w przeszłość, jakie dokonuje właśnie Monika Schneiderman w jej książce Fałszywej Pieprze, tak? Pieprze, tak. Ale również w literaturze okazuje się, że mapy grają ogromną rolę. Na przykład w niektórych gatunkach, na przykład w powieści historycznej lub w fantastyce, często jest mapa na początku książki i to daje do myślenia, no to dlaczego mapa akurat jest potrzebna tym gatunkom. Ale możemy też rozumieć mapę w bardzo jakby niedosłownym sensie. Czego możemy oczekiwać w tej książce? I oczywiście cała sztuka polega na tym, czy po prostu wypełnić jakby te oczekiwanie, ale również może rozczarować te oczekiwanie i pokazać no, inne góry, inne rzekę właśnie. Mówię metaforycznie, przepraszam, to należy do zawodu w nauce o literaturze, w literaturoznawstwie. Tak, no ten szalony pisarz francuski Houellebecq napisał mapę i terytorium. Jeszcze Ewelina Marciniak zrealizowała w Teatrze Wybrzeże. Zauważyłam, że będzie taki punkt programu jak wizyta w Teatrze Wybrzeże. Są rzeczywiście różne warianty mapowania mentalnego, fizycznego i jest to bardzo inspirujące, powtarzam. I w zasadzie teraz, Dawidzie, przyznasz, wszędzie widzimy te mapy. To jest bardzo ciekawe, kiedy temat festiwalu pojawia się w nieoczekiwanych miejscach. Jeśli można, chciałbym powrócić do tego, co pani mówiła o takim wyborze miejsc, które niekoniecznie właśnie na mapach są centrami kulturowymi. I to jest chyba takie ważne dla naszego festiwalu od samego początku. I przywołam, jeśli mogę, motto naszego festiwalu w tym roku. Jest to motto zaczerpnięte z książki Błazen, Maski, Metafory Monika Schneiderman. Mnie interesują dalekie od mainstreamu, pogranicza, marginesy i opłotki kultury. Nieoczywiste na pierwszy rzut oka skojarzenia i konteksty. Bardzo nam się podoba to zdanie jako swego rodzaju motto festiwalu i działań. Leitmotiv tegorocznego festiwalu Between, pomiędzy, między 14 a 20 maja. Najpiękniejsza część roku czeka nas właśnie w Sopocie. A teraz zajrzyjmy do tego programu. Oczywiście programy z nami chodzą teraz, tak więc nie musimy się ich uczyć na pamięć. Wystarczy otworzyć odpowiednią aplikację i wszystko wiadomo. Ale muszę powiedzieć, ja należę do bardzo starej szkoły i jak jestem w nieznanym mieście, zawsze muszę mieć papierową mapę. Więc wracamy do kartek szeleszczących, które przed nami leżą i jak usystematyzować by ten oto program. Pierw teatr. Tak jak pani wspomniała, podczas naszego festiwalu współpracujemy z teatrami, między innymi takim ważnym dla nas stałym partnerem jest Teatr Wybrzeże. Przyjeżdżają do nas również goście. Będzie Druga noc dziadów w reżyserii Piotra Tomaszuka. Wierszalin. Tak, Teatr Wierszalin. I po tym przedstawieniu następnego dnia spotykamy się z reżyserem, z twórcą tego przedstawienia oraz naszymi polonistami, żeby skonfrontować dwa różne światy, artystyczny oraz badawczy i zobaczyć, co z tego wyniknie. Ostatnia taśma, dramat Samuela Becketa w reżyserii Jarosława Freta, Teatru Zar z Wrocławia. To będzie bardzo ważne. Wrocław to nie jest częsty gość na tym festiwalu. No miejmy nadzieję, że coraz częstszy. Więc to będzie bardzo ważny moment, ponieważ koncepcja jest bardzo ciekawa. Ma się ono rozwijać przez najbliższe lata. No i o tym przedstawieniu również będziemy rozmawiać podczas sesji beketowskiej. Z Krikoteki, taka produkcja w reżyserii Tomasza Kaczarowskiego, również tutaj przyjaciela naszego festiwalu, Tod i Trauma. A także Trójmiejski Dziki Styl Kompany przedstawi uchodźcy dokumentary w reżyserii Patryka Gackiego. To są diametralnie różne sceny, bo zaczął pan od klasycznego, repertuarowego teatru i adaptacji wielkiej narracji powieściowej, ale mamy poza tym teatry wywodzące się z nurtu alternatywnego. Dopowiem, że również będziemy pokazywali Krwawe Gody w reżyserii Adama Nalepy, to będzie w Gdyni, realizowane przez Studium Baduszkowej. I tutaj jest o tyle to ciekawe, że będą tam nasi studenci. Jak to nasi? Angliści? Aktorzy, którzy na co dzień uczą się na zarządzaniu instytucjami artystycznymi, to jest taki kierunek. Powołany przez profesora Jerzego Limona. Afiliowany przy anglistyce, no i właśnie studenci Studium Aktorskiego Baduszkowej i nasi, to są tacy wspólni studenci i ogromnie się cieszymy właśnie z tego, że również ich zobaczymy przedstawienie dyplomowe na naszym festiwalu. To jest teatr na festiwalu obficie reprezentowany, przypominamy, między 14 a 20 maja. Dla profesora Davida Malcolma pozostaje przestrzeń intelektualna, którą trzeba atrakcyjnie jeszcze w dodatku przedstawić. Jak pani redaktor tu wyraziła dzisiaj, od początku chcieliśmy właśnie w Between, pomiędzy, połączyć i bardzo chciałbym to podkreślić, połączyć jakby praktykę i naukę. Muszę powiedzieć, oczywiście są odrębne dziedziny, ale pokrywają się. Nauka, która się nie realizuje w praktyce, to jest po prostu do niczego w pewnym sensie. I odwrotnie, praktyka na jakimś poziomie musi mieć zaplecze intelektualne. Więc, przepraszam, ja jestem trudnym gościem dzisiaj. Wprost przeciwnie. Bardzo dziękujemy. Chętnie posłucham, jak pan profesor przemawia do studentów. Rozumiem, że to jest taki przykład. Ale w każdym razie, oczywiście, no to będzie dużo o literaturze, ale to spotkanie są otwarte dla różnych osób, nie tylko dla specjalistów, miejmy nadzieję. Na przykład jak Piotr Tomaszuk rozmawia z polonistami. Moim zdaniem, że to po prostu granica między teatrem i nauką jest bardzo krótka. No. I to wszystko jakby się gra razem, prawda? W sensie współgra, tak. Mamy nadzieję, że to współgra. Andrzej Stasiuk również nie tylko będzie dyskutował o Beckecie na przykład podczas sesji beckettowskiej, ale też... Tej ironii nie słyszeliśmy go jeszcze. No, ale też będzie miał wspólny z Mikołajem Trzaską koncert. No właśnie, bo i muzyka pojawia się na tym festiwalu. Dzięki współpracy z teatrem, bo to muzyka jest tutaj takim momentem, kiedy możemy zaprosić Państwa na koncerty. Przyjeżdżają do nas również Mateusz i Maciej Rychli. No i będą uwalniać dźwięk i Irek Wojtczak zaprosił swoich gości, żeby ta muzyka, teatr oraz literatura współbrzmiały. Współbrzmienie, tak, to jest ładne słowo klucz. Obok mapy współbrzmieć. A czy mogę coś powiedzieć o mojej mapie teraz? Ponieważ moja mapa nagle jest bogatsza niż była to jakieś miesiące temu. Ponieważ niestety nie może być naszym gościem, bo już nie żyje, ale Zygmunt Haup będzie grał pewną rolę właśnie w festiwalu. I dla mnie to jest odkrycie. Bo poloniści wiedzą, kim jest Zygmunt Haup, ale to po prostu biedni angliści nie wiedzą. Ale miejmy nadzieję, że będą wiedzieli. Bo Haup pojawia się właśnie w wydawnictwie Czarny. Jest bardzo, bardzo ładny, bardzo duży zbiór jego opowiadań. Mnie się bardzo interesuje w ogóle krótką formą prozy. I Tomek daje mi możliwość przetłumaczenia właśnie co najmniej jednego opowiadania. I możemy powiedzieć, że ten przekład zostanie zrealizowany właśnie w współpracy z paryską kulturą, bo paryska kultura zgodziła się na przekład Haupta i oni zgodzili się również na to być naszym partnerami właśnie w tym festiwalu. Więc nagle moja mapa jest bogatsza w tym sensie, że jest jeszcze jeden ciekawy autor, którego muszę to po prostu znać. Tak, rzeczywiście pan profesor ulepsza tę mapę, czy poszerza ją z roku na rok. Pamiętamy ten słynny rok, kiedy profesor odkrywał dla siebie, ale też dla czytelnika anglojęzycznego Afanasiewa. O, to tak. Życie jest po prostu pełen niespodzianek. Myślę, że tuż przed sesją studenci będą mieli taką szansę, żeby prysnąć się z zajęć i przyjechać do Sopotu i wziąć udział. No właśnie termin festiwalu jest stały. To jest mniej więcej zawsze ten właśnie tydzień maja ze względu na rok akademicki również. Jest to dobry moment, by podsumować, gdyż no, przemycamy te treści w nasze kursy, w wykłady, a jednocześnie pewien materiał tutaj dajemy studentom również, który następnie możemy egzekwować w czasie sesji. I niektóre wydarzenia odbędą się na uniwersytecie, niektóre w Gdyni. Jeden patron naszego festiwalu jest oczywiście prezydentem miasta Sopot, a drugim, i właśnie nie ma hierarchii w tym, ale to jeszcze jeden patron jest jego magnificencją, rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, to więc otwarcie festiwalu będzie w naszym nowym budynku neofilologicznym na Uniwersytecie Gdańskim. Miejmy nadzieję, że studenci będą się interesować tym, co my przedstawiamy w trakcie festiwalu. Ale jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo tutaj chyba nie mówiliśmy, że również mamy dwie wystawy. Wystawę związaną z Tadeuszem Różewiczem i właśnie tutaj w budynku neofilologii będzie Różewicz w Karpaczu, taka wystawa fotografii Zbigniewa Kulika, który również podczas otwarcia festiwalu będzie mówił o swojej przyjaźni z Tadeuszem Różewiczem, a druga wystawa Wojtka Zielińskiego wisi już w teatrze, bo to. No to cóż, bardzo dziękuję panom za fantastyczny pomysł na zakończenie roku akademickiego. Tak between, między tym, co jest naznaczone wytężoną pracą, a tym, co wiąże się z wypoczynkiem, który nam się należy. Po prostu między rokiem szkolnym, akademickim, a wakacjami. Tak, no i takim centrum naszego festiwalu jest jak zawsze Sopot, które no pewnie wielu z nas również się kojarzy z wakacjami. Dla nas jest to miejsce, w którym mieszkamy, ale pewnie... I w czasie wakacji uciekamy stąd. Ale pewnie dla wielu osób jest to miejsce wakacyjnych przygód. Panowie profesorowie z Uniwersytetu Gdańskiego, z anglistyki i amerykanistyki zarazem, David Malcolm i Tomasz Wiśniewski. Do zobaczenia, miejmy nadzieję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w Sopocie, w Gdańsku i w Gdyni. Magazyn bardzo kulturalny. Aż tu nagle przed nami wielka majówka. Tak wielkiej najstarsi górale nie pamiętają. Barbara Marcinik, życzę fascynującego mapowania terenu. Proszę o zachowanie ostrożności na drogach i do usłyszenia z czwartku na piątek, czyli z 3 na 4 maja na linii niespodzianka Warszawa-Poznań. Wypuszczam na wiatr konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, ubić tym wirem obrazu. Szedł w beret konia, szublejął niby ptach. Spienień nie pragnął jasnej ty u tych dywach. Szedł w beret konia, szublejął niby ptach. Szedł w beret konia, szublejął niby ptach. Spienień nie pragnął jasnej ty u tych dywach. Szedł w beret konia, szublejął niby ptach. A gdy spieniony rumak nie słucha rozkazów, gdy świat kolory traci pod całunem mroku, jak w rozbitym zwierciadle, tak w mym spiekłym oku, snują się mary lasów i dolin i głazów. Żenów beret konia, szublejnął niby ptach. Spienień nie pragnął jasnej ty u tych dywach. Żenów beret konia, szublejnął niby ptach. Żenu w beret konia, szublejnął niby ptach. Spienień nie pragnął jasnej ty.